przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, środa, 10 kwietnia, na zegarze 13, serwis Trójki i Michał Przerwa. Od czerwca rusza program in vitro, resort zdrowia ogłosił kryteria. Sejm zajmuje się zmianami w ustawie o KRS. Na wojskowych powązkach politycy uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. 1 czerwca rozpocznie się 5-letni rządowy program zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Każdego roku będzie na ten cel przeznaczanych 500 milionów złotych, aby pary nie dopłacały za różnego rodzaju świadczenia. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła kryteria kwalifikacji do rządowego programu. Będą mogły przystąpić do niego pary ze stwierdzoną niepłodnością. Pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu. To znaczy, że albo przez rok para leczyła się i to leczenie nie dało efektów, albo lekarze stwierdzają, że tu żadne leczenie nie pomoże. Pary będą składały odpowiednie oświadczenia. Bycie w związku małżeńskim lub bycie parą we wspólnym pożyciu. Chodzi o wspólne oświadczenie o tym, że tak, jesteśmy parą i znamy konsekwencje wynikające z tego, że poddajemy się tej procedurze. Do programu będą mogły przystąpić kobiety do 42 roku życia. Limit wieku dla mężczyzn to 55 lat. Rozpoczęło się 3-dniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się m.in. Krajową Radą Sądownictwa, wakacjami kredytowymi i aborcją. Teraz trwa dyskusja dotycząca nowej ustawy w sprawie KRS, której przysłuchuje się Aneta Pawłowska-Krać. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jaka jest temperatura tej dyskusji? Zdania posłów są podzielone, ale dyskusja nie jest żywiołowa. Poseł sprawozdawca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Michał Szczerba powiedział, że w projekcie chodzi o przywrócenie konstytucyjności Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaznaczył, że projekt ma również dostosować prawo do standardów europejskich. Ten projekt to jest sanacja. Sanacja wymiaru sprawiedliwości. Ta reforma, ta odnowa musi się rozpocząć od nowej ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówił, że konstytucję łamie procedowana ustawa. Chodzi o skrócenie kadencji aktualnym członkom KRS. Ponadto prowadzi do sędziokracji, a działania koalicji rządzącej przyrównał do targowicy. Wojska rosyjskie czy pruskie zastąpiliście unijnymi trybunałami. Niestety, jeśli ta ustawa weszłaby kiedykolwiek w życie, to można by było porównać sejmy, które przyjmują tę ustawę, do sejmów rozbiorowych. Sejmów, które godzą się na oddawanie polskiej suwerenności na zewnątrz. Zgodnie z nowym projektem 15 sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, mieliby wybierać sędziowie. Teraz są oni wybierani przez Sejm. Ustawa skraca też kadencję obecnej KRS. Mówiła z Sejmu Aneta Pawłowska-Krać. Politycy oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Rano na wojskowych powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości zorganizowane przez miasto i Ministerstwo Obrony. Wzięli w nich udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie rządu Donalda Tuska. Wspominali 10 kwietnia 2010 roku. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że dzisiejszy dzień jest wypełniony wspomnieniami o ludziach, którzy zginęli i którzy służyli Polsce z różnych stron sceny politycznej. To, że się w takich dniach i chwilach spotykamy na takich miejscach jak to wszyscy razem, że nam to jakoś zostanie w głowach na wszystkie pozostałe dni roku. O wyciąganiu wniosków z tego tragicznego wydarzenia mówił też wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wielka nauka dla klasy politycznej, że spory warto odkładać, bo nie wiadomo, kiedy skończy się życie. Na wojskowych powązkach politycy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy. Oddali im hołd minutą ciszy. Jest godzina 8:41. W tej właśnie chwili, 10 kwietnia 2010 roku, nastąpiła pod Smoleńskiem katastrofa samolotu. Odczytano nazwiska wszystkich osób, które zginęły w katastrofie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czesi jedzą nawet 3 razy więcej soli niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Czeskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło program, który ma ograniczyć ryzyko związane z niewłaściwym odżywianiem. Niewłaściwa dieta odpowiada w Czechach za 23% przedwczesnych zgonów. To więcej niż wynosząca 17% średnia unijna. Nadmierne spożycie soli jest jedną z przyczyn chorób układu krążenia, na które umiera co roku w Czechach prawie 50 tysięcy osób. Chcąc temu przeciwdziałać, resort zdrowia przeszkoli pilotażowo personel wybranych restauracji i stołówek szkolnych. W ramach programu pod hasłem Solimy Mniej pomoże w przygotowaniu menu o obniżonej zawartości soli, a następnie będzie monitorować przestrzeganie procedur. Eksperci alarmują, że przesalanie potraw nie jest problemem dotyczącym wyłącznie dorosłych i dzieci w wieku szkolnym, lecz dotyczy również niemowląt. Nawet 95% z nich otrzymuje w posiłkach więcej soli niż powinno, wynika z danych czeskiego Państwowego Instytutu Zdrowia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami pochmurno, na szczęście możliwe są większe przejaśnienia, miejscami również słabe opady deszczu. Na termometrach zdecydowanie chłodniej niż na przykład wczoraj, od 10 stopni nad morzem, 14-15 na zachodzie i południu do 18 w centrum, tylko na wschodzie od 20 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem, ten wiatr osiąga prędkość do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 13. Mamy środę, 10 dzień kwietnia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do 15, a w tej godzinie przeniesiemy się m.in. do Łodzi. Tutaj trwa festiwal Dotknij Teatru. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są redefinicje, a publiczność może korzystać z wielu bezpłatnych atrakcji, spektakle, performance, warsztaty i koncerty. Odwiedzimy również Poznań. Tutaj era jazzu, niestety, która się kończy. Festiwal ogłasza swój kres. Ostatni koncert przed nami. Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza już 14 kwietnia i o tym wydarzeniu również Państwu powiemy. Do tego też Ryszard Jeźwiński i cykl Fajny Film. Powiemy Państwu o filmie Kos, który już niedługo zadebiutuje na jednej z platform streamingowych. Program Środka. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. Just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. And from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and cookie eyes. My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But

Kubas i Krzysztof Zalewski, rdza. Panowie znają się jeszcze z korytarza szkolnego z liceum w Lublinie. On był pierwszakiem, tak mówi Kubas o Krzysztofie Zalewskim, a ja byłem chyba w trzeciej albo w czwartej klasie. Panowie po wielu, wielu latach, oczywiście wielokrotnie spotykali się na koncertowym szlaku, ale też spotkali się w studiu, żeby nagrać piosenkę rdza, która trafiła na album Kubasa. Teraz 15 minut po 13. Zostajemy w muzyce przy okazji właśnie różnego rodzaju końców, no to niestety kończy się wielka jazzowa przygoda, na którą przed laty zaprosił nas do Poznania Dionizy Piątkowski. Każdego roku miłośnicy jazzu cieszyli się obecnością znakomitych muzyków, a zapis tych spotkań trafił na płyty. Wiosenna gala w niedzielę będzie ostatnim akordem, a z Dionizem Piątkowskim rozmawiał Jacek Butlewski. Przez lata, przez erę jazzu przewijało się wiele sław. Które spotkania najbardziej ci utkwiły w pamięci? No to jest szmat czasu. Wiesz, ja jestem aktywny na tak zwanej scenie jazzowej od kilkudziesięciu lat i tych spotkań było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście najmilsze są te, które powodują takie sympatyczne bicie serca, czyli z pewnością są to spotkania z największymi gwiazdami, bo często oczekiwania są tak szalone i sam myślę, o Boże, spotkam legendę, dotknę legendę, a potem się okazuje, że ja spędzam 3 dni w trasie z Herbie Hancockiem i po, nie wiem, 2 godzinach jesteśmy tacy już kumple z wojska. I takich spotkań z największymi gwiazdami Dave Brubeck, Stefan Grappelli, B.B. King, czy artyści dużego, mniejszego formatu, ale te spotkania, myślę, z legendami to jest dla mnie też taka wartość dodana tego, co robiłem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I także takim ważnym drogowskazem, że należy do tego podchodzić normalnie. Czyli także artyści pokazują, wielcy artyści, że jazz jest stylem życia, jest z obyczajem i kulturą i muzyką. I tak też chciałbym, aby został zapamiętany mój festiwal, czyli Era Jazzu, jako ważne przesłanie kulturalne, kulturowe, obyczajowe w naszym mieście. Rzeczywiście 26 lat temu powstała idea stworzenia imprezy, która ma być inna, czy miała być inna niż wszystkie. I inna od innych festiwali, które się wtedy toczyły w Polsce. Ja wpadłem na taki szalony, ale chyba myślę, prosty pomysł, aby stworzyć serię koncertową, którą wtedy nazwaliśmy Era Jazzu. Chodziło też o przełom wieku, o jakby pokazanie tego wszystkiego, co się najciekawsze w muzyce jazzowej i okolicach dzieje, ale także o taką imprezę, która byłaby pulsem tego miasta. I wydaje mi się, że po takim bardzo mocnym wejściu, prologu, jakim był także tworzony przeze mnie Poznań Jazz Fair, miasto oczekiwało takiego bardzo mocnego, międzynarodowego czy światowego jazzu i światowej muzyki, także w Poznaniu. Przez 25 lat kilkaset koncertów, kilkaset wielkich gwiazd, kilkaset wspomnień, które dzisiaj już kręcą prawie że łezkę w oku, ale także pora, aby powiedzieć chyba finał, chyba koniec. 26 lat imprezy to jest ogrom czasu. To też jest pewne, myślę także u mnie, zmęczenie materiału. I teraz nagle się okazuje, że albo ta era jazzu będzie imprezą taką, która popadnie w agonię estradową, czyli że nie będzie publiczności, będą słabe nazwiska, będą słabe gwiazdy i tak się będziemy z tą erą jazzu męczyć przez następne kilka, może kilkanaście lat, a ja będę udawał zadowolonego faceta, że tak być powinna. Szanowni Państwo, ja chcę zakończyć erę jazzu w momencie takim, kiedy ona jest na absolutnym topie, kiedy to jest impreza, o której się mówi w Polsce i w Europie, o której się mówi w świecie. Często bywam w Ameryce, jestem tam postrzegany także przez pryzmat poznańskiej imprezy. Staramy się jednak zamknąć erę jazzu takim topem, czyli wspaniałym, galowym koncertem, który nie będzie inny niż wszystkie, nie będzie gorszy niż wszystkie, a powiedziałbym, że będzie chyba jednym z takich ważniejszych koncertów dla projektu Era Jazzu, bo zamykającym to wszystko, co w ciągu tych 26 lat się działo, a zwłaszcza to, co działo się w ciągu ostatnich kilku lat w Poznaniu. A z Dionizem Piątkowskim, założycielem, twórcą tej idei, też organizatorem ery jazzu, rozmawiał Jacek Butlewski. Era jazzu po wielu latach znika z koncertowej muzycznej sceny, a było to wydarzenie, które inspirowało miłośników jazzu i prezentowało wybitnych wykonawców z całego świata. Przypominamy, że ten finałowy koncert, wielki finał, właściwie już 14 kwietnia, Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a koncert w Poznaniu będzie skupiony wokół formacji Black Lives i projektu Czas Komedy. Teraz 20 minut po 13 to program Środka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W klubie Trójki poruszymy temat kryzysu samobójczego nastolatków i w tym kontekście także naszej dorosłej odpowiedzialności. O tych bardzo ważnych społecznie sprawach rozmawiać będę z kierowniczką interdyscyplinarnego zespołu profilaktyki zachowań samobójczych dr Halszką Witkowską, a także z aktywistą społecznym, rodzicem Rafałem Szymańskim, który odważnie dzieli się w przestrzeni publicznej doświadczeniem prób samobójczych swojego nastoletniego dziecka. Zapraszam dzisiaj kilka minut po 20. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson V11. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program środka. Zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Łodzi, bo trwa 14. łódzka edycja festiwalu Dotknij Teatru. Jest z nami Ewa Otomańska. Dzień dobry. Dzień dobry, Ewa Otomańska, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Festiwal rozkręcony, bo to 14. edycja, na pewno mnóstwo wspomnień związanych z poprzednimi, ale też rozkręcony w tym kontekście, że rozpoczął się w miniony weekend i potrwa do 17 maja. Jak nastroje? Nastroje bardzo dobre. W tym momencie mamy bardzo duże zainteresowanie wszystkimi wejściówkami na nadchodzące wydarzenia, bo warto zaznaczyć, że festiwal jest darmowy, udaje się utrzymać akurat to w formule już od lat, że te wydarzenia dla odbiorców są bezpłatne. Wydarzenia są adresowane i dla dzieciaków, i dla młodzieży, i dla osób dorosłych, więc dzieje się dużo. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że faktycznie osoby przychodzą do nas do ośrodka po odbiór tych wejściówek i one się bardzo szybko rozchodzą. Także jeżeli znajdą Państwo coś, co Państwa ciekawi, to zapraszamy do nas, do ośrodka po odbiór. No właśnie, pewnie jedna edycja się kończy i trzeba siadać się do kolejnej, więc praca nad festiwalem trwa cały rok. Tak to sobie wyobrażam i czy to Pani potwierdza? Cóż, zwykle tak właśnie bywa. Już kończąc jeden festiwal, na pewno bardzo będzie nam zależało na planowaniu kolejnej edycji i na formułowaniu od nowa całego i repertuaru, ale też formuły. Dlatego, że festiwal miał, mimo swoich 14 edycji, miał wiele przygód po drodze. My jako Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jesteśmy organizatorem drugiej już edycji i dalej tak naprawdę szukamy tej nowej formuły, która byłaby jednocześnie w zgodzie z pierwotnymi założeniami festiwalu, bo sama idea jest przepiękna. Chodzi o to, by ten teatr wkraczał w nowe przestrzenie, wychodził do ludzi i zapraszał jak najwięcej osób, które być może do tej pory niekoniecznie interesowały się sztuką teatru i takim uczestnictwem w kulturze. No tak. Staramy się być lojalni tej idei i projektując wydarzenia, zapraszamy artystów, którzy prezentują wysoki poziom artystyczny, ale też są interesujący. Może się to kojarzyć ze światem hermetycznym, a tak nie jest. Zresztą tych form teatralnych jest całkiem sporo, bo w ramach programu artystycznego, podkreślamy, wydarzenia są bezpłatne. Są i warsztaty, ale też spotkania z twórcami, dyskusje, wystawy, ale też performance, czyli samemu można włączyć się w program festiwalu. Cóż, właściwie tak. Częściowo twórcy, którzy zgłosili się do nas w tym roku, przygotowują dla nas premierę. Są to twórcy niezależni, ofowi, na czym mnie bardzo zależało, idąc i w zgodzie z tym pierwotnym nurtem, z założeniami festiwalu, ale też mnie te ofowy jest szczególnie bliski jako artystę, jako teatrologce. I my jako instytucja w tym momencie, my jako organizatorzy obecni, staramy się jak najwięcej przestrzeni oddać właśnie dla OFU, czyli dla grup, które na co dzień nie mają, nie mogą się cieszyć własną sceną, stałym miejscem, a często mają do zaprezentowania bardzo ciekawe, twórcze propozycje. I takich twórców chcemy do siebie przytulać jako instytucja, jako festiwal i dawać im przestrzeń do prezentowania swojej sztuki, do zapraszania ludzi do tego uczestnictwa w kulturze. Słyszeliśmy już, że Festiwal Tchnienie Teatru szuka właściwie tej formuły. I czy to dlatego tegoroczne hasło brzmi redefinicja? Myślę, że w dużej mierze tak. Redefinicja właściwie dla nas ma takie podwójne znaczenie. Z jednej strony nie definiujemy formułę festiwalu, bo wyjątkowo w tej edycji ma ona taką formułę bardziej weekendową niż skumulowane dwa tygodnie wydarzeń, jak bywało przedtem. A drugim takim punktem widzenia, jak można czytać hasło tegorocznej edycji, czyli redefinicję, jest to, że staramy się szukać cały czas nowych nowych form dla teatru, nowych sposób jego definicji. Chcemy, by teatr wychodził właśnie na ulicę, by nie był kojarzony tylko z poważnymi spektaklami, na które trzeba przychodzić pod krawatem do teatrów, często za drogie bilety, ale również, że ten teatr, że ta sztuka to jest i to, co się dzieje między ludźmi, i to, co się dzieje w relacji aktor, widz, w takich nieoczywistych przestrzeniach, jak na przykład kawiarnia, gdzie będziemy występować z jednym spektaklem, czy pasaże na ulicach. O to właśnie chciałem zapytać. Gdzie będzie można spotkać artystów? W całej Łodzi? Przed nami też weekend, więc pewnie tych wydarzeń będzie nieco więcej. Tak, tak. Najbliższy spektakl akurat będzie grany u nas na scenie AOI, natomiast mamy też zaplanowany 19 kwietnia spektakl, który będzie zamknięty spektakl dla szkół. Niezgoda JPG Teatru Zagłębia jest to taki dla nas wyjątkowo ważny tytuł, bo jest to spektakl robiony dla młodzieży, przez poniekąd młodzież właśnie, bo scenariusz tego spektaklu powstał po cyklu warsztatów. Mamy też Odyseję Teatru Młodszego, która będzie się odbywała na dworcu Łódź Fabryczna. Jest to taki performance taneczny w bardzo ciekawej formule. Oprócz tego mamy koncert piosenek robotniczych w podwórku przy Gdańskiej. To jest takie urocze podwórko z cudownymi mieszkańcami, którzy użyczyli nam przestrzeni właśnie na poczet tego wydarzenia. Oraz też takiego muzycznego performance'u pod tytułem Czy na bałutach gryzą psy? Teatr Jeta. Więc tych miejsc troszeczkę chcemy na pewno wgryzać się w tę przestrzeń miejską, żeby nie wszystko było u nas. Będą też spektakle, wspaniały spektakl teatru tańca pod tytułem Praca w Fuzji na Milionowej 6. w takiej starej kotłowni, tam były organizowane też polówki, a tym razem zapraszamy na spektakl. No to jeszcze proszę powiedzieć, czy wystarczy śledzić fanpage i gdzie państwa znaleźć po to, żeby być na bieżąco, zwłaszcza jeżeli ktoś jest spoza Łodzi i właśnie słucha radia i zainteresowała go albo ją ta inicjatywa Dotknij Teatru, bo do 17 maja trwają różnego rodzaju aktywacje. Tak, to po odbyt darmowych wejściówek zapraszamy do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych od godziny 10 do godziny 18. Natomiast śledzić właśnie na co jeszcze wejściówki są, a na co już niestety ich zaczyna brakować, można właśnie na naszym Facebooku i stronie, mamy nową stronę, która jest właśnie świeżo aktualniana, ale takie najszybsze informacje, najbardziej na bieżąco, myślę, że na Facebooku Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych mogą państwo znaleźć zawsze. Można też do nas dzwonić, nie gryziemy, zapraszamy, udzielimy wszystkich informacji. Dziękuję pięknie za rozmowę o festiwalu Dotknij Teatru. Rozmawialiśmy z Ewą Otomańską. Dziękuję i dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich, pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only Not Strong Enough i Boy Genius w Trójce. Za kwadrans godzina 14 wybije, więc zdążymy jeszcze zajrzeć do świata filmu. Fajny film. A tym razem o wielokrotnie nagrodzonym filmie Kos Pawła Maślony, który to film wkrótce będziemy mogli obejrzeć w domu, bo w kwietniu będzie miał swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Tymczasem reżyser przygotowuje się już do realizacji swojej trzeciej pełnometrażowej fabuły. O niej właśnie z Pawłem Maśloną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co dalej po ataku paniki, po Kosie? Oba filmy z wielkimi sukcesami. Co ci chodzi po głowie? Przygotowujemy jeden duży projekt razem z producentami, z którymi robiłem Kosa, czyli z Anetą Hickinbottom i z Leszkiem Bodzakiem. Projekt, do którego zaangażowałem też Michała Zielińskiego, scenarzystę Kosa. Na razie powiem tyle, że to też jest historia, która nie jest współczesna. Tym razem będziemy opowiadać historię, która ma miejsce w 1939 roku. No i to jest film, no, który będzie dla mnie bardzo ważny, już to wiem, bo jest jakąś taką dla mnie osobistą opowieścią, w której na pewno będę mógł wyrazić dużo rzeczy, na których mi zwyczajnie bardzo zależy. Jeśli mogę zapytać, ten wątek osobisty, z czego wynika ten fakt, że to jest dla ciebie tak ważne? Tak ważny temat czy bohater? Bohater i pewna droga, którą bohater przechodzi, której dostrzegam też, no i pewne podobieństwa i na pewno pewne stany też emocjonalne i dylematy, które dla mnie są tak ważne. No. Zresztą tak jest z filmami, że ja staram się zawsze w tych historiach różnych, które do mnie przychodzą albo które sam piszę, być możliwie jak najbliżej siebie i tych tematów, tych doświadczeń, które są mi bliskie z różnych powodów. No tak trudno by mi było robić film inaczej, a zdarzają się takie opowieści, jak właśnie ta, no, które są jakoś wyjątkowo bliskie, gdzie czuję, że to może być dla mnie bardzo osobiste, a przez to bardzo też wartościowy proces, taki pewnego wglądu i taki introspekcyjny, bym powiedział. Ale to mi też nasuwa taką myśl, że o ile Atak Paniki był filmem jak najbardziej współczesnym, później zrobiłeś Kosa, opowieść historyczna, kostiumowa, a jednak gdzieś bardzo nawiązująca do naszej współczesności, a przynajmniej tak można ten film odczytywać. Czy tutaj, chociaż akcja jest umieszczona w 1939 roku, też znajdziemy jakieś takie analogie do dnia dzisiejszego? Myślę, że jak najbardziej, tak. Tak. I to jest ciekawe, bo czasami te tematy, które przychodzą, filmy, nad którymi pracuję, one wręcz tylko zyskują na aktualności. Czasami jestem nawet wręcz zaskoczony, jak bardzo one komentują daną rzeczywistość i wtedy nie mogę przestać się dziwić, jak to się dzieje, że te procesy dochodzą do głosu właśnie w tym, a nie innym momencie. Mam jakieś nieustannie poczucie, że w tym jest coś więcej. To znaczy, że mamy do czynienia z pewnymi procesami, które są większe od nas samych. Kochasz pracę z aktorami? Czy to znowu będzie film z wielką obsadą, czy może tym razem coś bardziej kameralnego? No i czy już się dorobiłeś takiej grupy ulubionych współpracowników, o których myślisz? Jest wielu aktorów, których uwielbiam i z którymi już pracowałem i często jest tak, że pracując nad jakimś filmem, to wręcz szukam przestrzeni na to, żeby znaleźć dla nich miejsce, ale koniec końców ten proces wyboru obsady dla mnie jest zawsze procesem, w którym chodzi o to, żeby dobrać aktora do konkretnej roli, a nie odwrotnie. I jest takie powiedzenie, które lubię, które brzmi tak, że to role wybierają aktorów i myślę, że coś w tym jest, że role wybierają tych aktorów, którzy są gotowi, żeby te role dźwignąć, którzy mają w sobie te jakości, które są potrzebne i kiedy okazuje się, że to trafia na właściwą osobę, no to ja wtedy też czuję, że po prostu... Że to był trafny wybór? Tak. To się po prostu wydarza w jakiś sposób. Przychodzi aktor i on coś spróbuje, albo czasami jestem przekonany, że to jest po prostu ta osoba, tak jak było też w przypadku Kosa z kilkoma aktorami, to jak z Agnieszką Ogrochowską, którą po prostu gdzieś widziałem, zobaczyłem w tym i wiedziałem, że to musi być ona. I no i tak, ale nie myślę o tym, czy to znane nazwiska, czy nieznane. Bardziej chodzi o to, żeby mieć aktorów, którzy będą potrafili udźwignąć to, co jest do zagrania, to, co jest do przeprowadzenia. Czyli rozumiem, że w wypadku twojego trzeciego filmu zestaw aktorów ciągle jeszcze jest otwarty. Tak, tak. No ale już tam myślę oczywiście. Już mam jakieś tam porobione notatki, pomysły, które będę chciał sprawdzić, ale to jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze chwila. No to faktycznie warto poczekać, no bo zwłaszcza film Ekos robi szczególne wrażenie, to jest takie tarantinowskie kino, a sam reżyser Paweł Maślana mówi też, że ten film jest arcypolski. Myślę, że nikt na świecie nie zrozumie go na takim poziomie jak my. Film Ekos niedługo zadebiutuje w serwisach streamingowych, a z reżyserem Pawłem Maśloną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Intangible, bet you didn't think so, I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe.